Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Środa, 1 marca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Młoda pacjentka oskarża lekarza o gwałt. Miał do niego dojść podczas wizyty w szpitalu w Radomsku. Dziś Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Powiemy o miejscu, gdzie powstanie poświęcone im muzeum, a gdzie dawniej byli przetrzymywani i katowani. W tym serwisie Trójki powiemy także o tych, którzy urodziny mają co 4 lata. Lekarz-urolog ze szpitala powiatowego w Radomsku jest podejrzewany o gwałt. Do przestępstwa wobec 22-letniej kobiety miało dojść wczoraj po południu w gabinecie lekarskim w szpitalu. Młoda kobieta zawiadomiła policję, że została zgwałcona przez lekarza szpitala powiatowego w Radomsku. Ten gwałt miał mieć miejsce w jednym z gabinetów przychodni przyszpitalnej. I dzisiaj rano ten wskazywany lekarz został przez policję zatrzymany. Teraz sprawę przejęła prokuratura, która ma 48 godzin od chwili zatrzymania na kolejne decyzje w sprawie 59-letniego lekarza, mieszkańca powiatu częstochowskiego. Jeżeli prokurator uzna w ciągu tych 48 godzin, że są podstawy do tego, żeby zarzucić mu popełnienie przestępstwa zgwałcenia tej kobiety, to taki zarzut zostanie przedstawiony i ewentualnie zostanie podjęta decyzja o tym, czy skierować do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Radomsku nie chce zabierać głosu w tej sprawie, odsyła do policji i prokuratury. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Uroczystości, odznaczenia, historyczne inscenizacje nawiązujące do walk partyzantów z komunistyczną władzą. W wielu miejscach w Polsce upamiętnieni zostali żołnierze wyklęci. Ich historia związana jest m.in. z byłym aresztem śledczym przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tam byli przetrzymywani, przesłuchiwani, katowani. Brama aresztu dzisiaj symbolicznie została otwarta dla zwiedzających. W przyszłości powstanie tam Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Lidia Lwow-Eberle, sanitariuszka w oddziale dowodzonym przez Zygmunta Szędzielarza pseudonimu Łupaszka, spędziła na Mokotowie 3 lata. Potem wywieziono nas do Furdonu i tam odsiedziałam do 56 roku. Były areszt można było dziś zwiedzać. Zorganizowane grupy oprowadzał major dr Dariusz Fudali z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL. W tym miejscu znajduje się słynny pawilon cudów. Skąd ta nazwa? Otóż w tym miejscu przesłuchiwani więźniowie w sposób niezwykle okrutny przyznawali się do rzeczy, których nigdy w życiu nie popełnili. Też uważali, że jeżeli wyjdą z tego pawilonu o własnych siłach, to też będzie jakiś cud. Były areszt przy Rakowieckiej połączył dwa światy, świat żołnierzy wyklętych i ludzi Solidarności, którzy też tu odsiadywali wyroki. W przyszłości na dziedzińcu muzeum zostaną postawione 4 wieże, słupy świetlne. Otrzymają nazwy Bóg, Honor, Ojczyzna, to ukłon w stronę żołnierzy wyklętych i na cześć ludzi Solidarności, Wolność. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosja jest cierpliwa, mówi rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow i dodaje, że trzeba poczekać na działania amerykańskich władz, które pozwolą zrozumieć, czego należy oczekiwać we wzajemnych relacjach. A wczoraj w nocy polskiego czasu Donald Trump wystąpił po raz pierwszy przed połączonymi izbami kongresu i mówił m.in. o polityce zagranicznej, ale ani razu nie wspomniał o relacjach z Rosją. Dużo natomiast było o zmianach w kraju. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykański prezydent zapowiedział inwestycje w infrastrukturę o wartości $1 bilionów. The time has come. Nadszedł czas na nowy program odbudowy narodowej. Prezydent USA zapowiedział też znaczne obniżenie podatków. Mój zespół doradców pracuje nad historyczną reformą podatkową i obniżeniem stawek podatku dla firm, tak by mogły konkurować ze wszystkimi na świecie. Donald Trump powtórzył obietnicę budowy muru na granicy z Meksykiem, znaczącego zwiększenia budżetu obronnego i zniszczenia państwa islamskiego. Zaproponował też zmianę polityki imigracyjnej polegającej na odejściu od obecnego systemu promującego nisko wykwalifikowanych przybyszów na system podobny do kanadyjskiego, w którym ceni się wykształconych specjalistów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W kalendarzach 1 marca wczoraj był 28 lutego. Znów nie świętowali urodzeni 29 lutego. Wśród nich jest pani Zofia Maciejewska z Wrocławia. Oficjalnie ma 65 lat, choć do tej pory w swoim życiu zdmuchnęła na torcie raptem 16 świeczek. Miałam żal, że ja nie mam. Jakieś niesprawiedliwe. Ale patrzę, że w kalendarzu rzeczywiście mojego dnia nie ma. Ja mówię, może to ja nie jestem wasza córka, albo co? Nie wiem, bo to dzieciakowi różne myśli przychodzą do głowy. No ale śmieszny to jest dzień i tyle. Pani Zofa świętuje w tym roku tylko imieniny, a kolejną szansę na urodzinowy tort ma już za 3 lata. W Trójce skrót informacji o 16.30. Zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

zawinie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Wiem, że może to nieładnie, ale zrobię jak wypadnie. Kraj, gdzie dać najwięcej chcą, będzie wnet ojczyzną mą. Czesław śpiewał Mam trzy latka. To nasza piosenka dnia. 11 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W studiu goście dr Artur Szklener, dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Pan Krzysztof Książek, znakomity pianista, uczestnik konkursu chopinowskiego, nominowany do paszportu polityki. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam panów. Ja przed chwilą wspomniałem, że dziś dzień szczególny, bo dziś urodziny Chopina i urodziny programu Drugiego Polskiego Radia. Dwójka zaczęła nadawać 1 marca w roku 37. Wtedy to była Warszawa 2 wtedy. I nasi koledzy i koleżanki w Dwójce dzisiaj obchodzą urodziny. Wszystkiego najlepszego. A Fryderyk Chopin obchodzi dziś jedne z dwóch urodzin. Jak to jest z tymi podwójnymi urodzinami? Fryderyk Chopin rzeczywiście obchodził tego dnia, dzisiejszego dnia, 1 marca. Mamy tego ślad, jego własną ręką zapisany w Paryżu. Również wiemy z listów od rodziny, że rodzina również świętowała jego urodziny tego dnia. To skąd ten 22 lutego? Z archiwów kościoła w Brochowie, tam gdzie był chrzczony. Trzeba powiedzieć, że na początku XX wieku wybuchła niemalże sensacja swego rodzaju, bo wszyscy uważali, że Fryderyk Chopin urodził się 1 marca i nie było co do tego wątpliwości, a tu naraz odkryto zapis, iż został, że w momencie chrztu zapisano, iż urodził się 22 lutego. Stąd mamy aż cały tydzień jego urodzin. No i mamy prezent urodzinowy, bo dziś dowiedzieliśmy się, że do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie trafił rękopis Ballady Giemol, opus 23, z roku 1835 najprawdopodobniej, dlatego że wiemy, że w 36 ten utwór został wydany drukiem, a do końca nie wiemy, jak długo Chopin na nim pracował. I to jest rękopis, o którym wszyscy myśleli, że to dzieło zaginione. Tymczasem on się odnalazł i został przez Polskę wykupiony. Tak jest. Jedyny ślad, który odnajdujemy w literaturze na temat tego rękopisu konkretnego, pochodzi z lat 60. XX wieku. Znany brytyjski chopinolog Arthur Hedley pisał wtedy do polskiej chopinolożki, iż odnalazł w Birmingham nieznany rękopis pierwszej strony Ballady Giemol. I to jest jedyny ślad. Myśleliśmy przez dziesięciolecia, że rękopis ten zaginął. Może był jakąś pomyłką, a tymczasem dosłownie kilka miesięcy temu okazało się, że jednak jest faktyczny. Kilka miesięcy temu, bo ni stąd, ni zowąd ten rękopis, ten autograf, ta pierwsza strona wypłynęła na aukcji. Tak, na aukcji w domu aukcyjnym Sotheby's w Londynie. No i cóż, tak jak w wielu tego typu przypadkach, dla Instytutu Chopina każdy rękopis muzyczny no jest praktycznie bezcenny, a zwłaszcza jeżeli mówimy o tak ważnym utworze jak Ballada Giemol. Bo dzieło jest znane, ono w oryginale trafiło potem do wydawcy, zostało wydane, ale ten rękopis, ta pierwsza strona, ten zapis ręką Chopina dla pianisty, to jest jakiś przekaz emocjonalny z takiej pierwszej strony płynie? Tak, to jest zawsze wielka radość móc stanąć przed taką, zdawałoby się, zwykłą kartką papieru, a na niej jest tyle treści i tyle dla nas przekazane. A Chopin miał jakiś swój kod w tym zapisie odręcznym? Myślę, że tak jak każdy kompozytor, ale to jak Chopin dbał o te swoje nuty, które stawiał, to jest niesamowite. My się z tego cały czas uczymy. W sensie, że to jest piękne, tak? To jest piękne, to dzieło. Tę pierwszą stronę można oglądać od dziś do 20 marca w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. Tak jest. W sali kompozytor, czyli tam właśnie, gdzie pokazujemy Fryderyka Chopina poprzez jego dzieło. A ile kosztuje, tak? Bo tutaj, kiedy rękopis pojawił się na aukcji w brytyjskim domu aukcyjnym, państwo polskie wkracza do akcji, tak? I wykupuje taki rękopis. staramy się pozyskać środki. Do tej pory zazwyczaj były to środki z resortu, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem udało nam się również pozyskać środki biznesowe, mecenatu. Z mecenatu biznesowego, dokładnie PKN Orlen wsparło nasz zakup. Natomiast jeżeli pyta pan redaktor o to, ile koszty, kosztuje taki rękopis? No, mogę powiedzieć o rzędzie wielkości. Jest to kilkaset tysięcy złotych. Są to jedne z najdroższych muzycznych rękopisów na świecie. Porównywalne z podobnymi jedynie takich kompozytorów jak Bach czy Beethoven, nawet Mozarta są tańsze. Czyli to są białe kruki. Jeśli coś takiego pojawia się na rynku, to jest poruszenie w środowisku. To prawda. Każdy tego typu rękopis jest wydarzeniem głównie z tego powodu, iż jest ich niezwykle mało i bardzo mała ich część zachowała się jeszcze w rękach prywatnych, czyli może być przedmiotem obrotu jakiegokolwiek. To wyjaśnijmy, czym jest ten rękopis, ten autograf, te nuty stawiane ręką Chopina. To jest szkic właściwie, tak? Bo to nie jest jeszcze gotowe dzieło, to jest ten pomysł, który on przelewa na papier. To nie jest jeszcze to, co potem trafia do wydawcy w wersji finalnej. Akurat w tym przypadku jest to wersja finalna, tylko z nieznanych przyczyn niedokończona. To już nie jest szkic, to jest z pewnością rękopis edycyjny, czyli taki, który miał trafić do wydawcy. No. Posiada wszystkie elementy potrzebne, zatem nie tylko nuty, ale dynamikę, ale pedalizację, jest bardzo czysty, bardzo precyzyjnie zapisany, skończony. Z nieznanych nam przyczyn przerwany, zatem skończony jest tylko w tym fragmencie, który znamy. Podejrzewamy, iż Chopin może zagubił go i musiał zacząć od nowa kolejny, który wysłał już ostatecznie do wydawcy. A takich rękopisów, takich autografów jest więcej? Jaki charakter miał Chopin? Czy to, co on pisał, co zapisywał sobie u siebie w domu w Paryżu, to on to archiwizował, zbierał, miał taki charakter, że wszystko było uporządkowane, czy raczej to wszystko było w luźnych notatkach? Nic nie mógł archiwizować, dlatego iż bardzo nie lubił, wręcz nienawidził przepisywania. Zatem zawsze jak doszedł do takiej wersji, która była możliwa do odczytania przed kogokolwiek innego, to wykorzystywał ją, aby wysłać ją do druku, do drukarza. To kwestia charakteru. Jest to kwestia charakteru. Mało tego, ponieważ Chopin był improwizatorem przede wszystkim, to żaden jego rękopis jeden nie jest identyczny z drugim. Zatem mimo, że wiemy, iż wydawał u trzech wydawców naraz, to jest kwestia prawa autorskiego, w tym czasie nie było ono chronione, zatem wysyłał do trzech wydawców niemieckiego, francuskiego i brytyjskiego naraz, musiały powstać trzy źródła. I najczęściej tylko dwa z nich były pisane ręką Chopina i najczęściej każde z nich się różni. Wysyłał do trzech wydawców naraz, to znaczy, że on dostawał za to pieniądze z trzech źródeł, czy tylko jeden wydawca potem wydawał takie dzieło? O to właśnie chodziło, żeby wydawcy nie dzielili się między sobą tymi źródłami, tylko Chopin sprzedawał każdemu równolegle i oczywiście jego honorarium było potrójne. A jak potem, co dalej wydawcy robili z takimi dziełami? Jak dystrybuowano takie utwory? Potem już wydawcy mieli nieograniczone prawo do dystrybucji i również do kopiowania, do wydawania kolejnych nakładów. Zatem z tego punktu widzenia Chopin był bardzo dobrym dla nich kontrahentem, można powiedzieć, partnerem biznesowym, ponieważ jego muzyka była bardzo popularna. A to była połowa XIX wieku, czyli na czym wtedy wydawano te dzieła? Nieco inaczej, chociaż z punktu widzenia, można powiedzieć, graficznego, estetycznego, to nuty wydawano w podobny sposób. Przede wszystkim z punktu widzenia biznesowego był to zupełnie inny mechanizm. Wydawca zakupował prawo raz i potem już mógł do końca świata niemalże nuty kopiować. Czyli to było wydawane i sprzedawane w wersji pisanej, tak? To były nuty, które można było, zapis nutowy, który można sobie było kupić, czy... Zapis był w formie drukowanej. Tak. Chopin przekazywał rękopis do drukarni, tam oni sztycharz przepisywał, ale w formie takiej, która umożliwiała kopiowanie, robiono to ręcznie. Tak. Ale ja myślę o tym, że nie było zapisu audio, to zarabiało się na nutach, po prostu na zapisie zeszytowym. To były tylko i wyłącznie nuty, nie było zapisu audio. Czyli kupowało się zapis zeszytowy, by grać, odtwarzać na koncertach, by grać w domu, na przyjęciach, na tym polegał biznes. Tak jest. Rolą dzisiejszego odtwarzacza CD czy odtwarzaczy cyfrowych był fortepian. Zatem każdy w każdym salonie mieszczańskim, już nie mówiąc o arystokracji, posiadał już w połowie XIX wieku fortepian. I to właśnie przy fortepianie muzykowano, to przy fortepianie poznawano literaturę. Co ciekawe, nie tylko pianistyczną. Również z tego powodu tak częste były transkrypcje, czy to oper, czy to symfonii, właśnie po to, aby poza salą koncertową móc obcować z muzyką. Powiedział pan, panie dyrektorze, że Chopin, kiedy tylko stworzył taką wersję, która była możliwa do rozczytania przez innych, to oddawał to do wydawcy. To znaczy, że on miał jakiś podły charakter pisma, że generalnie był nie do rozczytania w tej pierwszej wersji? Bardzo często w pierwszej wersji nanosił bardzo dużo poprawek. Im starszy był, tym więcej tych poprawek nanosił. I z tego powodu źródła się nieco różnią, ponieważ wydawcy francuskiemu, czyli temu, który potem mógł jeszcze korygować u Chopina wydanie, wysyłał te pierwsze rękopisy. One są często tak pokreślone, że dzisiaj nawet mamy problemy, żeby je odcyfrować. Bo ta wersja, którą mamy, którą zakupili my Polacy, w sensie Polska zakupiła, to jest bardzo ładny rękopis. Ta pierwsza strona jest bardzo, wizualnie jest bardzo ładna. Ballada G-moll, opus 23. Co możesz powiedzieć o tym utworze i jaka jest ta ballada? Myślę, że przede wszystkim bardzo różnorodna. Tam się zawierają to wszystko, co my w Chopinie najbardziej, my pianiści najbardziej cenimy. Czyli jest i pewna melancholia, jakiś smutek, i rozmarzenie, i namiętność, ognistość. I taniec. I jest też tak, że co kto sobie wyobrazi, to może tam podłożyć w swojej wyobraźni, bo to może być i miłość, i historia, i dramaty historyczne, które wtedy wstrząsały Europą i Polską. Oczywiście, do naszej wyobraźni nigdy nic nie ogranicza. Krzysztof Książek, znakomity pianista, już za chwilę zasiądzie przy naszym fortepianie, bo pozwolą panowie, że przejdziemy, jesteśmy umówieni na przejście do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam już przygotowany jest fortepian, jesteśmy po próbie. Tak więc zapraszam panów, to jest na raptem 30 metrów, przejdziemy sobie do studia obok. Słuchawki zostają tutaj, proszę bardzo. I zapraszam do studia. Za chwilę pewnie zmieni się trochę akustyka, bo teraz jesteśmy w korytarzu, co być może państwo słyszą. Przechodzimy korytarzykiem obok Michała Jakubika, który realizuje audycję. I teraz wchodzimy już do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tutaj są widzowie. Dzień dobry. Tutaj są widzowie, jest fortepian. My sobie, panie dyrektorze, usiądziemy na widowni, proszę bardzo. A przy fortepianie Krzysztof Książek i ballada G-moll, opus 23. Thank you. Krzysztof Książek przy fortepianie. Dziś urodziny Fryderyka Chopina. Dziś także 80. urodziny programu Drugiego Polskiego Radia. Wtedy to był rok 37. 1 marca ruszyła Warszawa 2, nadajnik Warszawa 2. A dziś słuchają Państwo Trójki. Zapraszamy do Trójki. Tak często odbiegam od tego, co dotykiem prawdziwe. Tak często odbiegam od tego, co gładkie i dziwne. Zostawiam za sobą Święc, na koniec się zaśmiała. To był Wojtek Mazalewski. Organizmy piękne. Tu Trójka, audycja popołudniowa w sprawie Chopina. Chciałem tylko o takich swoich przeżyciach powiedzieć. Mówiliście teraz dużo o Chopinie i wiosna się w Polsce budzi do życia. I tak jakoś mi się bardzo dobrze zrobiło, jadąc Polską piękną wsią, kiedy delikatnie pod słońce i ta muzyka Chopina. I to chciałem tylko przekazać i pozdrowić Trójkę. Dziękuję panu za telefon. 22 i 7 trójek. Ten Chopin to na żywo? Ja bardzo przepraszam, ja nie mam pojęcia o graniu, o takich rzeczach, ani jak wyglądają te oryginalne strony, ale czy tam są dwie nutki, pięć? Czy na przykład ten pianista może zagrać tę pierwszą stronę tylko? Czy to już szaleństwo? Jestem strasznie ciekawa, ile jest tych dźwięków. Czy tam jest jeden dźwięk, czy dwa na tej pierwszej stronie? No, tych dźwięków to tam jest więcej. Nutek jest więcej i pianista no, zagrał przed chwilą, właśnie zagrał z tej strony, z tego rękopisu. A ten rękopis trafił do Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie. I od 1, czyli od dziś do 20 marca, można go w sali kompozytorskiej oglądać. Ballada G-moll, opus 23. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zapraszamy do reklamy. Przychodzi cena do sklepu Euro. Dzień dobry, poproszę koczek, a brodę proszę przyciąć na drwala. Bardzo mi przykro, ale dziś tniemy na gładko. W sklepach Euro ceny tniemy na gładko. Smart TV Samsung 40 cali za 1549. Smart TV Philips 49 cali. Wi-Fi za 1990. Pralka Bosch Vario Perfect 1200 obrotów. Slim, duży elektroniczny wyświetlacz za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A pięknie jest. Dokąd mnie zabierasz? A, zagadka. Gdzie w marcu spotykają się lewy, dziewczyna z pociągu, słowik i 10 skarpetek? Wiem, wiem. Tankowałam na Orlenie. Ha, i pewnie już odebrałaś kod promocyjny na swojego audiobooka. Teraz na stacjach Orlen kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellerowe tytuły. Dla każdego. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Czwartuś, czwarteczek, czwartunio, czwartusio, czwartek jest super i czwartek jest żółty. Bo w Lidlu od czwartku są weekendowe super, super okazje z żółtej gazetki. Więc od jutra oferta z żółtej gazetki. Produkty marki Alesto do 30% taniej. Na przykład orzechy nerkowca Alesto tylko 9,99 za 200 gramów. Tak, tylko 9,99. Regulamin promocji dostępny na www.lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mówi Dominik Strzelec. Jestem w salonie T-Mobile. Właśnie wystartowała smartfoneria dla firm. Co tu się dzieje? Super smartfon Samsung Galaxy S7 za złotówkę na start plus 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Pamiętajcie, takie super oferty tylko w T-Mobile dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Przed chwilą dzwonił słuchacz, który mówił, że jedzie przez Polskę, gdzieś przez polskie wioski i jest pięknie, kiedy słyszy jeszcze w Trójce Chopina. No ale teraz tak pięknie niestety nie będzie, bo zabierzemy się za Pety. Zapraszamy do Trójki. Czyli leżące niedopałki papierosów i do tego unoszący się dym, to nieczęsty, właściwie częsty. No, kiedyś może zwracaliśmy na to uwagę, ale teraz pali się gdzie się chce. Częsty obrazek przystanków komunikacji miejskiej i placów zabaw. Mimo zakazu palenia w takich miejscach, chętnych na zaciąganie się dymem papierosowym nie brakuje, a cierpią ci, którzy nie palą. Sprawą zajął się Tomasz Jeleński. Jak ktoś wdycha, to wtedy taki brzydki zapach jest. Tam proszę popatrzeć, przy placu zabaw ławeczka i tam panowie sobie chyba popalają, czy mnie wzrok nie myli. O, dokładnie. Dobrze, że wieje w drugą stronę. Dobrze. Bardziej widzę to po skutkach, czyli po niedopałkach rozrzuconych gdzieś przy ławkach. Niestety starsi ludzie palą papierosy, to jest dużo petów, wystawiają po sobie w piasku, więc dzieci niestety podnoszą je i bawią się nimi. Jak zwróciłam uwagę, zostałam obrzucona epitetami. Pan widzę, że tutaj pali papierosa sobie tak na placu zabaw. A to wolno tak palić? Nie wiem, nie orientuję się. Palenie papierosów na placu zabaw, jak również palenie papierosów elektronicznych jest zabronione. Andrzej Pykało, kierownik referatu Straży Miejskiej Żoliborz Bielany w Warszawie. Obiekty przeznaczone do użytku publicznego, dla gier i zabaw dla dzieci są również objęte zakazem palenia tych wyrobów. Nawet jeżeli nie są to wydzielone specjalnie takie place zabaw, tylko po prostu są na przykład huśtawki, karuzele w parku. Ustawa nie mówi, czy ten obiekt ma być wygrodzony, po prostu ma być przeznaczony do gier i zabaw dla dzieci. A pani zwraca uwagę komuś, kto tutaj pani... Tak, zwracam, ale to nie działa. Ale... Jestem kobietą, więc jeżeli powiem coś starszemu mężczyźnie, to wiadomo. Nie posłucham młodszej kobiety. Generalnie ustawa zakazuje palenia wyrobów tytoniowych na przystanku, nie tylko pod samą wiatą, ale na przystanku. Jeżeli opodal wiaty znajdują się pasażerowie, którzy oczekują na autobus, wchodzi to w skład przystanku lub całej zatoki autobusowej, to ten zakaz również tam obowiązuje. Obowiązuje również poza wiatą przystankową. Jest kosz na śmieci, a pety są dookoła. Tu bardzo dużo brakuje kultury. W każdym roku przeprowadzamy takie akcje o nazwie e-kaszlak. Jak, przepraszam? E-kaszlak. Kaszlak jako, że papieros i kaszel ponieważ dołączyliśmy do tego te papierosy elektroniczne. No i ta akcja ma na celu zwalczanie lub przywrócenie właściwego porządku w miejscach objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych, jak również elektronicznych papierosów. No dobrze, ja właśnie się przenosimy. Czyli pan, rozumiem, potulnie oddala się z papierosem? Tak, nie będę sprawiał żadnych problemów. Co grozi takiemu delikwentowi za wyrzucenie niedopałka na chodnik? Wyrzucenie niedopałka na chodnik jest to forma zaśmiecania miejsca publicznego i za to grozi mandat w wysokości do 500 zł lub ewentualnie skierowanie sprawy do sądu tak karnego. Czy pan widział w akcji Straż Miejską, która by wlepiała mandat za palenie tutaj? O nie, tego nie widziałem, ale tu w ogóle Straży Miejskiej tu w okolicy nie widać. Zbyt rzadko tu jakaś Straż Miejska chodzi. Czy coś by mi groziło, gdybym na przykład takie pety wyrzucone z samochodu odrzucił z powrotem do tego samochodu? Bo ten pan przecież to wyrzucił nielegalnie, a ja mu po prostu chciałem tylko to oddać, to czego on nie powinien wyrzucać na chodnik czy na ulicę. Popełnił wykroczenie ten, który wyrzucił te niedopałki. Samosądy też są karalne i taki czyn może być również karany. Natomiast pan nie jest osobą uprawnioną do tego, żeby go pociągać do odpowiedzialności. Ale ja nie chcę go pociągać, ja chciałem mu tylko zwrócić tego peta, którego on wyrzucił. Do ścigania takich sprawców są odpowiednie służby i pan powinien tym służbom ten fakt zgłosić. Za to nasz redakcyjny kolega Tomasz Ireński ma uprawnienia do zadawania trudnych pytań. No i często w różnych sprawach takie pytania zadaje. Tomasz Ireński. Za 17 minut godzina 17. Już za chwilę Ernest Zozuń i Trzy strony świata. Dziś o najważniejszym przemówieniu z dotychczasowych, najważniejszym przemówieniu Donalda Trumpa przed połączonymi izbami kongresu. To za 4 minuty, a teraz jeszcze w sprawie Chopina pośrednio. Czy ja mogę liczyć na taką w pewnym sensie prywatę, bo mamy, nie tylko ja, bo on ma dużo przyjaciół, mamy takiego przyjaciela, który ma na imię Hiroshi, rodowitego Japończyka pianistę, który mieszka w Polsce, bo się tu ożenił, ma zresztą śliczną córkę Julię i on nieraz nawet tam, gdzie wynajmuje w piwnicy taki duży pokój, no bo fortepian musi się zmieścić, nieraz dla nas gra i gra pięknie Chopina. Pięknie, byłoby mu miło, gdyby usłyszał, że go pozdrawiamy i bardzo go lubimy i ma wielu przyjaciół. Pozdrawiamy, Hiroshi-san. I to jeszcze dla pana piosenka na dokładkę w Trójce. Fish Amade, Tworzywo. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Uważaj, będziesz leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala bym. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych biegną stron. Ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Uderzeniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uważaj, to był wypadek. Mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi, zapala był. Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Jestem tu dziś, by przekazać wam posłanie o jedności i sile. To jest posłanie, które przekazuję wam z głębi serca, mówił Donald Trump przed obydwoma izbami kongresu. To pierwsze wystąpienie urzędującego od 40 dni prezydenta przed całą izbą. Czy przyniosło coś nowego? Czy potwierdza zamiary Trumpa wobec Ameryki i świata? O tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Prezydent będzie używał populistycznej retoryki i będzie mówił, jak to dba o ludzi pracujących, ale to będzie pustosłowie. Nie zostawia suchej nitki na jeszcze niewygłoszonym posłaniu lider demokratów Chuck Schumer. No takie prawo opozycji. A jak było? The President of the United States. W trwającym ponad godzinę wystąpieniu Donald Trump zapowiedział inwestycje w infrastrukturę o wartości biliona dolarów. The time has come. Nadszedł czas na nowy program odbudowy narodowej. National rebuilding. Donald Trump powtórzył obietnicę budowy muru na granicy z Meksykiem, znaczącego zwiększenia budżetu obronnego i zniszczenia państwa islamskiego. Zaproponował też zmianę polityki imigracyjnej, polegającej na odejściu od obecnego systemu promującego nisko wykwalifikowanych przybyszów na system podobny do kanadyjskiego, w którym ceni się wykształconych specjalistów. On cały czas powtarza, że emigranci to kryminaliści i cały czas mówi o deportacjach jako o sposobie na zapewnienie bezpieczeństwa w kraju. To komentarze aktywistów społeczności emigrantów z Kalifornii, świeżo po wystąpieniu Trumpa. Wiem, że społeczność, do której należy, będzie mnie broniła, a ja będę bronił jej. Od tej administracji nie czeka nas, emigrantów, nic dobrego. Uważam, że to niepokojące, takie klasyfikowanie społeczności. Na społeczność dobrą i społeczność złą. Takie wypowiedzi niepokoją, bo nikt nie wie, co on zrobi. Nikt nie wie, jak to będzie wpływało na społeczność emigrantów. Antyemigrancka retoryka Trumpa i pierwsze działania mają zagorzałych zwolenników i zagorzałych przeciwników. Inne deklaracje i kroki amerykańskiego prezydenta także mają zagorzałych zwolenników i zagorzałych przeciwników. A po środku? Czy jest jeszcze ktoś po środku? A moim gościem jest profesor Longin Pastusiak, Akademia Finansów i Biznesu w Istula. Witam bardzo serdecznie. Witam pana, witam państwa. No właśnie, albo kochają, albo nienawidzą. Nie ma takich ciepłych uczuć wobec Trumpa. No rzeczywiście, Ameryka się spolaryzowała. To jeszcze w ogóle wynika z całego przebiegu kampanii wyborczej, która była bardzo długa, bo kampania wyborcza w Ameryce jest najdłuższa, prawie 2 lata trwa. I ona wykazała te głębokie podziały, jakie się ujawniały z jednej strony między demokratami, z drugiej strony republikanami, ale również między demokratami i między republikanami. Także te podziały są bardzo skomplikowane. To posłanie wczorajsze w Senacie amerykańskim można porównywać do exposé? No można. Właściwie to było pierwsze właściwie takie ogólnoamerykańskie, ogólnokrajowe wystąpienie nowego prezydenta. Dotychczas bowiem występował w mniejszych gronach, w bezpośrednich kontaktach. To jest jego ulubiona zresztą forma, to są bezpośrednie kontakty z wyborcami. Tutaj natomiast po raz pierwszy wystąpił jako prezydent i po raz pierwszy, muszę powiedzieć, obserwuję jego kampanię wyborczą od początku, muszę powiedzieć, po raz pierwszy odczytał wszystko to, co powiedział, było czytane. To nie jest w jego stylu. On lubi odchodzić od tekstu, lubi mówić, tak powiem, z pamięci, z głowy, jak to się mówi popularnie. Tymczasem tutaj wszystko od kropki do kropki było odczytane, czyli ten tekst był dobrze wypracowany. On chwali się, że sam opracowywał, ale już wiadomo, że współpracownicy mu bardzo pomagali w opracowaniu tego wystąpienia. A może zaczyna być ostrożniejszy? To prawda. To jako prezydent jest ostrożniejszy, czego niestety nie dochowywał w okresie kampanii wyborczej, ponieważ specjaliści obliczyli, że w okresie kampanii wyborczej, która trwała niespełna 2 lata, aż 35% to były kłamstwa. I zdarzały mu się również potknięcia, tu nie chodzi o językowe, tylko o potknięcia faktów, również jako prezydentowi. Tym razem oczywiście to było wystąpienie, można powiedzieć, państwowe, oficjalne na połączonej sesji obu izb kongresu i dlatego on to wszystko odczytał od kropki do kropki. Ale krytycy mówią mało konkretów, same hasła. To prawda, że rzeczywiście były to obietnice, były to hasła, były to postulaty bardzo słuszne, pod którymi się pewnie większość Amerykanów podpisuje, również i demokraci, chociaż to demokraci, jak widziałem, obserwowałem tę bezpośrednią relację z jego wystąpienia, siedzieli milcząco z kamiennymi twarzami i nie drgnęły im żadne usta. Czasami zdarzało się, że gdzieś tam oklaskiwali, ale to bardzo rzadko. Trump mówi, wydobędę kraj z zastoju, a musi wydobywać kraj z zastoju? No, powinien. Obiecał zresztą, że on doprowadzi, że będzie tempo wzrostu gospodarki amerykańskiej sięgnie 4%. Zamknęło się niespełna 2%. 1,5% właściwie 1,6% w ubiegłym roku. To jest bardzo niskie tempo wzrostu gospodarki amerykańskiej. I oczywiście dużo obiecuje w sprawach również gospodarczych, ale nie tylko gospodarczych, bo przede wszystkim on obiecuje uzdrowić służbę zdrowia, czyli znieść tą reformę Obamy i zastąpić nową reformą, ale nie mówi, jak to zrobić. I tak. Nie mówi, że to nastąpi w tym roku, czyli opóźnia. Następnie zmierza również do obniżenia, do zmiany systemu podatkowego, również do odbudowy infrastruktury amerykańskiej, mostów, kanałów, autostrad i tak dalej. No, a także do zmiany regulacji. Uważa Trump, że za dużo jest w Stanach Zjednoczonych regulacji i przyrzekł w tym wystąpieniu właśnie, o którym rozmawiamy, że za każdą nową regulację, jakie jego rząd wprowadzi, on zlikwiduje dwie regulacje poprzednich rządów amerykańskich. Polityka emigracyjna jest taką najbardziej drażliwą kwestią u Donalda Trumpa i tu spotkałem się z różnymi opiniami. Czy na podstawie tego exposé można powiedzieć, że on będzie ją łagodził czy zaostrzał? Na pewno będzie łagodził. To już wynika z tego tekstu wystąpienia. On już nie mówił, że będzie deportował 11 milionów tych nielegalnych imigrantów, którzy w tej chwili przebywają na terenie Stanów Zjednoczonych. On mówi na przykład, że dzieci, które przybyły jako dzieci, pozostaną w Stanach Zjednoczonych. Również ci emigranci, którzy mają kwalifikacje, mają pracę, płacą podatki, czy też będą płacić podatki, nie będą deportowani. W pierwszym rzędzie będzie deportował tych emigrantów, którzy mają konflikt z prawem amerykańskim i którzy nie mają pracy. Ale mur na granicy z Meksykiem pobuduje. Tak. Tak, niestety, zamiast budować mostów, buduje mury, prawda? Ten mur już istnieje przecież na przestrzeni nieco ponad 1000 kilometrów. Trzeba jeszcze 2000 dorobić. Z tym, że on już nie mówi, że musi to być mur. Może być siatka. Może być siatka, tak jest. Może być płot po prostu. Dobrze, do polityki międzynarodowej przejdźmy z tego exposé. Z Izraelem lepiej, za to gorzej z Iranem. Z Izraelem lepiej, chociaż nie wiadomo jak lepiej, dlatego że on nie jest taki całkiem jednoznaczny. Raz mówi o tym, że powinny istnieć dwa państwa, izraelskie i państwo palestyńskie. Drugi raz, teraz po wizycie Netanyahu, powiedział, że on sobie wyobraża, że może istnieć tylko jedno państwo. Wobec tego ta autonomia palestyńska nie będzie państwem, prawda? No ostatnio pojawiły się informacje, że Egipt zaproponuje część swojego terytorium Palestyńczyków, prawda, żeby mieli większy obszar na zasiedlenie. Pod tym względem muszę powiedzieć, Trump nie jest przewidywalnym politykiem. A nic nie było o Rosji w tym exposé. Tak. Dobrze czy źle? Nie tylko o Rosji, nie było nic na temat Syrii. Tak. Nic na temat Iraku. Całego Bliskiego Wschodu. Na temat Korei Północnej, o których on w kampanii wyborczej po kampanii już jako prezydent wielokrotnie się wypowiadał. Tym razem przemilczał sprawy. Co jest powodem tego milczenia? Bo nie wie? Bo nie chce wiedzieć? Bo nie chce na ten temat rozmawiać? W ogóle uważam, że to jest człowiek, który ma mało bycia międzynarodowego. Polityka zagraniczna jest wtórną problematyką dla niego. On chce skierować sprawy Stanów Zjednoczonych i wielkość Stanów Zjednoczonych, o których tak wiele mówi, na sprawy wewnętrzne.